saleh kapata kudian hari ciko batadu ba atau langi hujan yo pane nan kadenti ciko batadu ba atau langi hujan yo pane nan kadenti do